To program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 4 lutego, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef niemieckiej dyplomacji zapewnia, Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust. 6 Polaków zobaczymy za godzinę na skoczni w Willingen. Dzisiejszy konkurs to ostatni test skoczków przed zimowymi igrzyskami. Grecy powiedzą nie Macedonii. Protesty przeciwko używaniu przez sąsiedni kraj tej nazwy odbędą się w Atenach i w wielu miastach na całym świecie. Polska może być pewna, że Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust, podkreśla szef niemieckiej dyplomacji. Sigmar Gabriel zapewnia w specjalnym oświadczeniu, że Berlin będzie potępiać takie zafałszowanie historii, jak sformułowanie polskie obozy koncentracyjne. Minister spraw zagranicznych Niemiec odniósł się do dyskusji, jaką wywołała nowelizacja ustawy o IPN-ie i podkreślił, że tylko staranna ocena własnej historii może przynieść pojednanie. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, której celem jest walka z określeniem polskie obozy zagłady, od piątku jest u prezydenta. Zgodnie z konstytucją Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji. Jak mówił w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, są 3 możliwości. Podpisanie, zawetowanie lub skierowanie noweli do Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony swojego dobrego imienia. I prezydent uważa, że Polska, jak każde inne państwo, ma prawo do obrony prawdy. Bo prawda często nie obroni się sama. Przed kłamstwem tylko trzeba tą prawdę wzmacniać. Jaka będzie decyzja? Poczekamy. Prezes PiS mówił w Polskim Radiu, że prezydent powinien podpisać nowelizację. Jarosław Kaczyński ocenił, że walka z wizerunkiem Polski jako państwa odpowiedzialnego za Holokaust to kwestia racji stanu. Niestety dzisiaj jest tak, że o Polakach mówi się bardzo często w Izraelu w kontekście Holokaustu, natomiast w ogóle nie wymienia się nazwy Niemcy. Kiedy premier Morawiecki rozmawiał z premierem Netanyahu, to premier Netanyahu ani razu nie powiedział o Niemcach, tylko mówił o nazistach. Nie, to Niemcy, a nie Polacy, i to trzeba bardzo mocno mówić. Trzeba się tutaj po prostu bronić, bronić i jeszcze raz bronić. Nowelizacja zakłada karę grzywny lub więzienia, między innymi za publiczne użycie zwrotu polskie obozy koncentracyjne. W piątek po raz pierwszy obradował powołany przez premiera zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, który ma wyjaśnić wątpliwości Tel Awiwu. Kancelaria premiera przygotowała też specjalny film zawierający oświadczenie Mateusza Morawieckiego zilustrowane między innymi archiwalnymi zdjęciami z czasów II wojny światowej. A na naszym portalu polskieradio.pl prowadzona jest akcja German Death Camps, tłumaczy w języku angielskim historię obozów koncentracyjnych. To będzie ostatni sprawdzian polskich skoczków przed igrzyskami w Pjongczangu. Za godzinę w Willingen drugi indywidualny konkurs skoków z udziałem 6 Polaków. Wczoraj na podium stanął Dawid Kubacki, zajął 3. miejsce. Kamil Stoch, który prowadził po pierwszej serii, ostatecznie był 4. Mimo to, jak mówi były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot, biało-czerwoni mają powody do zadowolenia. Udany konkurs był nie tylko dla Dawida, no udany konkurs był też dla Stefana Huli, który też zajął miejsce w pierwszej dziesiątce. Poniekąd też dla Kamila, nic nie jest stracone, 4. miejsce będzie walczył. Dla Dawida jest to 2. w historii jego startu w Pucharze Świata podium. Ja zawsze powtarzałem, że miejsce na pudle to jest duże osiągnięcie. We wczorajszym konkursie zwyciężył Norweg Daniel André Tande, a drugi był reprezentant Niemiec Richard Freitag. Nawet 1 000 000 osób może demonstrować dziś w Atenach przeciwko używaniu przez sąsiada Grecji nazwy Macedonia. Podobna manifestacja odbyła się 2 tygodnie temu w Salonikach. Protesty odbędą się też w wielu miastach Europy, Stanów Zjednoczonych i Australii, gdzie są greckie diaspory. Od wielu lat rządy Grecji i Republiki Macedonii próbują zakończyć spór. Porozumienie może otworzyć Macedonii drogę do Unii Europejskiej i NATO. Północnego regionu Grecji, który nosi nazwę Macedonia, przyjedzie do Aten ponad 2000 autokarów. Nie zabraknie Greków mieszkających poza granicami kraju. Chcemy wesprzeć naszą ojczyznę i przesłać sygnał, że Macedonia nie podlega negocjacjom, mówi przybyły na manifestację z Australii. Weźmie w niej udział m.in. kompozytor Mikis Feodorakis, przedstawiciele kościoła i część deputowanych. Grekowi możesz zabrać chleb, ale nie możesz mu zabrać ojczyzny i religii, tłumaczą szykujący się do protestu. Wykładowca uniwersytecki Kostas Hadzitomas powiedział Polskiemu Radiu, że ta sprawa jest tak ważna dla Grecji, bo dotyczy nie tylko jej dziedzictwa kulturowego, ale też bezpieczeństwa. Nazwa Macedonia to część naszej tożsamości narodowej. Głównym jednak problemem Grecji jest to, że ktoś podważa jej suwerenność, używając nazwy Macedonia, która w dodatku wrasta w świadomość mieszkańców tamtego kraju, dodał Kostas Hadzitomas. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, ale będą też większe przejaśnienia. Niemal w całym kraju przelotny śnieg padać nie będzie tylko na Mazowszu, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem. Na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witaj, mistrzu kierownicy, czempionie oszczędzania. Przyjedź na BP, zbieraj punkty Payback i płać nimi za paliwo, zakupy w sklepie lub w Wellbeing Cafe. Kartę Payback odbierzesz na stacji BP lub na payback.pl. BP. Kierujemy się tobą. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Jeśli w środku zimy chodzi za tobą zapach truskawek, to znak, że bardzo tęsknisz za latem, słońcem i smakiem świeżych owoców. Albo? Albo, że trafiłeś do Biedronki, bo teraz w Biedronce promocja gorąca jak letni dzień. Słodkie truskawki, opakowanie 250 gramów, tylko 3,95, to aż o 43% taniej. Oferta obowiązuje do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie świeżość, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PZU. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. As this world is turning, gotta keep on loving and leave all this useless suffering. As this world is turning, it's really looking uneasy and get crazy. All of the above. Still, honey, one sure thing I can count on is your love. Steady love. Somewhere there's a curfew. Somebody can't get home. Can't get through. Honey, I'm so grateful every time I come home to you. Home to you. As this world is turning, all this useless suffering far behind. Honey, let's light some candles. I need to change my mood. Just call the evening news. Tragedies and scandals. Dreams every nation got the blues. To do as this world is turning, got to keep on loving and leave all this useless suffering far behind. One thing that I'm learning, loving our neighbors not so easy. Sometimes I got to keep on trying. Honey, I'm so thankful your love is mine. Let it shine. As this world is turning, we got to keep on loving and leave all this useless suffering far behind. Thank you. Dobry Franku poranku, witamy cię serdecznie. Kto wita? Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, pan Brunon. Dzień dobry. Pan Juliusz. Dzień dobry. Ja Katarzyna Stoparczyk. No i cóż, panowie, ciekawa jestem, czy ostatnio, no nie wiem, powiedzmy tak na przestrzeni ostatniego tygodnia coś was zainteresowało, przykuło specjalnie waszą uwagę, zaciekawiło was? Mi jakoś ostatnie tydzień minął dosyć zwyczajnie, że no, po feriach miałam dosyć swojego doła, że się skończyły, ale w sumie nie było nawet tak źle. Lubisz trochę swoją szkołę? Trochę. O, bardzo ci dziękuję. Julku. Co mnie zaciekawiło? Aha. Że byłem na imprezie Star Wars i okazało się, że ze Star Wars jest multum droidów, a ja o tym nie wiedziałem. I to mnie zdziwiło tak trochę. No, możesz jeszcze kontynuować? No, żebym coś więcej z tego mogła zrozumieć? Ale to trzeba być fanem Star Wars. Albo... A, ja nie jestem. No, ale zrozumieć chyba mogę. No, raczej. Mhm. Będziemy gościli dzisiaj kogoś, kto będzie mógł wyjaśnić nieco więcej odnośnie różnych konstrukcji. No, myślę, że wiele ciekawych historii dowiecie się dzisiaj. Ale rozpoczniemy tę audycję jak zwykle. Czym? Zagadką. Gotowi panowie? Tak. Tak. Na pewno. Bardzo proszę. Podpowiedź numer jeden. Pierwsze pojawiły się już w VIII wieku i właściwie nie przypominały tych znanych nam dzisiaj. Dinozaury? Dinozaury wyginęły chyba kiedy 200 milionów lat temu, mi się wydaje. Jak wiele innych wynalazków, także ten przypisuje się Chińczykom. Papier? Nie. Bohater naszej zagadki ma jedną, uwaga, jedną stopę, nie dwie. Jednak nie służy ona do chodzenia. Parasol? Parasol ma stopę. Pierwsze z najpierwszych to były rondle, które zawierały rozpalone węgle. Coś się kojarzy? Nie? Dobrze, próbujmy dalej. Natomiast pierwsze, uwaga, elektryczne, wynalazł Nowojorczyk, Henry W. Seeley w 1882 roku, czyli 136 lat temu. Dokładnie w tym roku urodził się Karol Szymanowski, Herbu Korwin Ślepowron, polski kompozytor, pianista, pedagog i pisarz, który obok Fryderyka Chopina uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Świetnie. Ale wracając do bohatera naszej zagadki, to... Te pierwsze elektryczne ważyły na początku całe 7 kg, co oznacza, że były bardzo ciężkie i trzeba było mieć nie lada siłę, aby ich używać. Odkurzacz? A te dawne zabytkowe, i to chyba was jakoś naprowadzi na właściwy tron. Telefon? Posiadały, uwaga, duszę. To nie ma dawne zabytkowe posiadały duszę. Dzisiaj jest on bardzo przydatny zarówno w domu, jak i w podróży. W twoim domu jest, Brunonie, w twoim, Julku. Plecak? Posługuje się nim mama bądź tata bardzo często rano, zanim wyjdą do pracy. Kubek. Nie każdy lubi tego urządzenia używać, choć używamy go, jak wiemy, już od dawien dawna. Ponieważ bohater naszej zagadki był jednym z pierwszych urządzeń domowych. Urządzenie to potrafi syczeć i wyrzucać z siebie obłoczki pary. Czajnik. Czajnik albo żelazko. I to będzie cały mój komentarz do tej sprawy. Proszę bardzo, pan Juliusz stawia na... Żelazko. Brunek? Chyba też żelazko. A pani Irena Kwiatkowska? Archiwum zagadek. Gdy jest gorące, ciężko pracuję. Spodnie i koszule pięknie wyprasuję. No i teraz numer telefonu poproszę. 22 i 7 truje. Czekamy na naszych zagadkowych słuchaczy, tak? Ktoś pytanie zada, w którym sensu brak? Wtedy zwykle odpowiadam tak. Pomidor, pa, pa, pa, pomidor. Co ma piernik do wiatraka? Czy spać można na stojaka? Czy zegarek chodzi w butach? Czy też może na bosaka? Pomidor, pa, pa, pa, pomidor. Pa, pa, pa, pomidor. Pomidor. To warzywo kuchni żartom sens nadaje. Nie jest prawdą to, co prawdą się wydaje. Chociaż czasem tak się zdaje, że też nie jest kłamcem wcale. Pomidor. Pomidor. Pomidor. Pomidor. Czy ci z nosa wiszą gluty? Czy pod pachą nosisz uszy? Daj odpowiedź prostą mi. Daj odpowiedź prostą mi. Czy na wierzbie rosną gruszki? Czy spakujesz nerwy w puszki? Czy też może tylko nerwy można schować do konserwy? To warzywo kupił żartom sens nadaje. Nie jest prawdą to, co prawdą się wydaje. Chociaż czasem tak się zdaje, że też nie jest kłamstwem wcale. Gdy jest gorące, ciężko pracuję. Spodnie i koszule pięknie wyprasuję. Dziękujemy bardzo pani Ireno, a wcześniej piosenki do grania na? Na uszach? Och, tyle na razy graliśmy na nosie. No i witamy serdecznie pana Pawła, który dzwoni do nas z Kościerzyny. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Proszę pana, jak brzmi ta nazwa, o którą nam chodzi? Jak jest? Jelasko. A proszę bardzo. Fanfary. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Pawle, kto w twoim domu najczęściej pracuje? Siostra. Ile siostra ma lat? 22. To masz taką siostrę, która może być twoim wzorem? Aha, a jak siostra ma na imię? Marta. Pozdrawiamy siostrę Martę. A co należy do twoich obowiązków domowych? No, posprzątanie do mnie kuchni. I to sami też pracuję. Też już pracujesz? Ale sam czy ktoś z dorosłych stoi i jeszcze patrzy? No, już raczej nie, już się nauczyłam. Bo trzeba bardzo uważać, prawda, że laska jest gorąca i wiadomo. Jasna sprawa. A czy ty lubisz te obowiązki domowe, czy robisz to trochę na siłę? No, nie lubię. Nie lubisz? Ale jak mama poprosi, to robisz, co trzeba? Muszę zrobić. Bardzo dobrze, ponieważ mamy, trzeba słuchać. Słyszysz to, Zosiu? Słyszysz? Pawle, powiem ci, że Brunek teraz przemawia do swojej młodszej siostry. To posłuchajmy wspólnie, jakie obowiązki domowe macie, panowie? I z czego się wywiązujecie? Praktycznie żadne. W moim domu jakby nie mamy ustalonych obowiązków, że na każdą osobę przypada jakiś szczególny obowiązek, tylko jakoś po prostu sobie nawzajem pomagamy. Ja czasami wychodzę wyrzucić śmieci, ale to jest fajne, bo sobie można przebiec i wyrzucić. Że na przykład właśnie, że wszystkie obowiązki... Częściej to robi moi rodzice. To wiesz co, Julku? To mamy dobry przykład pana Pawła, który do nas dodzwonił i który swoje obowiązki domowe... Pawle, co robi? Wykonuje. Jak należy. Gratulujemy ci, tak. Bardzo dziękujemy. No i nagradzamy za moment. Dobrego dnia. Myślę sobie, słuchajcie, że od czasu do czasu warto także w ramach naszych obowiązków domowych odkurzyć... Co takiego? Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Tadełka. A dzisiaj rozpoczniemy nasze poczytajki czy Tadełka od bardzo ważnej informacji, niezwykle radosnej, ponieważ uwaga, uwaga, toruńska ilustratorka Iwona Chmielewska znalazła się na niezwykle krótkiej liście nominowanych do nagrody Hansa Christiana Andersena. Panie Nobla? Jest to... Wiesz, to jest nagroda w świecie ilustratorów i literatów porównywana do największych nagród świata w innych dziedzinach. No, jest to właśnie najbardziej prestiżowa na świecie nagroda dla twórców literatury dziecięcej. Przepięknie ilustrowane książki artystki wydawane są m.in. w Korei Południowej, w Chinach, Japonii, na Tajwanie, w Meksyku, także w Niemczech. Pani Iwono, serdecznie, co robimy tutaj wspólnie? Gratulujemy. I bardzo także dziękujemy za te wszystkie przepiękne, z ogromnym talentem i wrażliwością ilustrowane skarby, którymi są pani... Książki. Książki, obrazkowe książki na dodatek, dla dużych i małych, bo to jest tak, że w książkach pani Iwony każdy może znaleźć coś dla siebie i jak już zobaczy te ilustracje, to zacznie się nad nimi zastanawiać. Nie ma innej możliwości. A kiedy zacznie się zastanawiać, to nosi gdzieś je w tyle głowy i uznaje za swoje. No nie znam osoby, która by się nie zachwyciła tym, co pani Iwona potrafi przelać na papier, na płótno. No, z siebie samej. Serdecznie gratulujemy. A teraz jak zwykle mamy stosik. Widzimy, panowie, jest stosik. Nadduży. To ja zacznę od takiej książki, którą polecił mi mój kolega, realizator. To jest taka książka, którą można nabyć. Tak, tylko i wyłącznie, słuchajcie, w antykwariatach. Warszawa 1963 rocznik. Tu jest dumnie napisane. Czyli to już wiem, czemu od tyłu tak dziwnie wygląda. Ukazała. To jest stara książka. A dlaczego o niej mówię? Tę książkę napisał Tadeusz Boheński. Książka nosi tytuł Halo, halo, tu Polskie Radio, Warszawa. I takim bardzo prostym językiem mamy opisane wszystko to, co dzieje się u nas, tutaj, w radiu, wewnątrz, w studiu, od każdej strony, z drugiej strony szyby, z perspektywy pani realizator, z perspektywy wydawców, z perspektywy nas prowadzących w studiu. Myślę, że to może naprawdę was zainteresować, ale podkreślam, tę książkę można zdobyć w antykwariacie. I kolejna książka już premierowa, która ukazała się w zeszłym tygodniu. Dlaczego ryby nie toną? Czy to intrygujący tytuł? No nawet, bo ryby przecież nigdy nie toną, bo mają te swoje płetwy i łuski. Anne Claiborne napisała tę książkę. Ja tu posłużę się fragmentem króciutkim. Znamy już tysiące gatunków zwierząt, ale każdego dnia naukowcy odkrywają nowe. Na ogół są to bardzo małe stworzenia, na przykład chrząszcze, ale czasem udaje się znaleźć większe, a nieznane jeszcze zwierzę, jak na przykład tapir Cabomani, odkryty zaledwie 4 lata temu. Wyobraźcie sobie, nikt go wcześniej nie widział. Ale to chodzi o ogólnie tapiry, czy taki podgatunek nie, tapira? Nie, chodzi konkretnie o ten gatunek tapira, niemniej jednak jest to duże zwierzę. I nikt wcześniej nie potrafił, jeśli nawet go zobaczył, to rozpoznać i nadać mu nazwy. Przed ogłoszeniem odkrycia naukowcy muszą uważnie zbadać zwierzę, by mieć pewność, że rzeczywiście nikt go wcześniej nie opisał. No i jeszcze jedna ciekawostka z tej książki, niezwykle interesującej, z ciekawymi zdjęciami, z bardzo humorystycznymi. A wie pani, że goryle, że potwierdzono istnienie goryli dopiero w XIX wieku? Mogło tak być. Myślę, że mogło tak być. Historia nas wciąż zaskakuje. Tak późno? Tak późno, bo dotąd w ogóle uznawano, że jakieś mity czy legendy, jakieś wielkie, człowiekokształtne, czarne małpy biegające po lesie. Czy panowie lubią szczotkować zęby? No. Jak pasta jest taka smaczna w smaku, jak się myje, to tak. Ale nie w smaku, jak się je. Na pewno słyszeliście milion razy, że jeśli nie będziecie porządnie szczotkować zębów, to wam spróchnieją i wypadną. A przecież zwierzęta zębów nie myją, zgadza się? Dlatego, dlaczego zatem próchnica ich nie atakuje? Otóż jest kilka powodów. Zacznijmy od tego, że w przeciwieństwie do nas większość zwierząt nie ma w swoim jadłospisie składników szkodliwych dla zębów. Bakterie odpowiedzialne za próchnicę uwielbiają... Co takiego? Cukier? Cukry. Tymczasem królik albo tygrys jedzą po prostu rośliny lub surowe mięso. Tygrys? Aha, a nie słodkie pączki. Tygrys nie je roślin. Nie piją surowe mięso, proszę pana. Nie piją też gazowanych napojów, tylko wodę. A szczury i inne gryzonie ścierają zęby podczas codziennego użytkowania, ale ponieważ ich zęby nigdy nie przestają rosnąć, nie mogą spróchnić. No i jeszcze zęby rekinów. Które wypadają cały czas. Że... Tak, mają ciągle dwa rządy. U tak. nich jest tak, że jak ząb wypadnie, to wrasta kolejnych, u nich nie ma ograniczonej liczby, jak u nas tylko dwa. Brawo, panowie, wypadają nawet co kilka tygodni i są właśnie zastępowane nowymi. Chciałbym taki ząbek. Niektóre zwierzęta chcę mieć taki ząbek. Rzeczywiście na swój sposób jednak zęby czyszczą, ale nie szczoteczką i pastą. Takie hipopotamy często szeroko otwierają paszczę pod wodą, żeby ryby mogły powybierać z ich zębów resztki jedzenia. Albo ptaki. I pasożyty. Pod wodą to raczej ryby. Nie, ale nie pod wodą też właśnie tam, na przykład jak ptaki je czyszczą. Zgadza się. Są też zwierzęta, które w ogóle nie mają zębów. Jakie to zwierzęta? Wąż. Nie, wąż ma zęby. Ma. Pszczoły i motyle spijają słodki nektar z kwiatów za pomocą aparatów gębowych przypominających słomki. Ale skoro nie mają zębów, nie muszą się też bać próchnicy. Bardzo ciekawa książka, wiele ciekawostek. A ryby nie mają, też nie mają zębów. Jeszcze taka książka, Anna Onichimowska, Będę biegać. Przepięknie zilustrowana, a ilustrowała Ewa Poklewska-Kozieło. No i niezwykle ciekawie napisana, a historia niełatwa, bo historia zaczyna się tak. Chłopiec biegnie za piłką, dokładnie tak jak ty, Julku, tak jak ty, Brunku. Ja nie biegam za piłką. Nigdy? Nie zdarza ci się? Na WF-ie też nie? Nie. A to może troszkę szkoda. W każdym razie biegnie chłopiec za piłką i nagle czuje, że już nie może dalej. Że ma mroczki przed oczyma, przewraca się. Traci świadomość. Przebiega mama, tata, brat. Wszyscy oczywiście zaaferowani, zatroskani. Wzywają karetkę pogotowia. Chłopiec jedzie do szpitala. No i okazuje się, że ma chore serce. I to jest taka opowieść potraktowana w ten sposób, że dowiadujemy się o tym wszystkim z perspektywy chłopca, który okazuje się jest chory na serce. Ale jest to książka niepozbawiona poczucia humoru. A myślę, że pomagająca wielu dzieciom, które w podobnych sytuacjach się znalazły i oswajająca ten niełatwy temat w piękny sposób, w bardzo wrażliwy sposób. Ja serdecznie tę książkę polecam. Także ze względu na wyjątkowe ilustracje. No i książka, która jest moją najbardziej ukochaną chyba ze wszystkich. O, mam to! Ostatnio. Wielcy wynalazcy. Marcin Jamkowski, Maciej Szymanowicz, znakomity duet. I jeśli chodzi o tę książkę. Polecam. Przeczytałem sobie o bombie atomowej i o panu Tesli. Będziemy nurkować w tej książce dzisiaj. Jeszcze nie. A czy tam było o tym, że Tesla był też szalony? Tak, i że i mama mi powiedziała, że był tak, no nie mogło, można było się z nim dogadać, że umarł samemu w hotelu. To prawda, ale wiecie, bez pewnego rodzaju szaleństwa i takiego czegoś nietypowego nie można robić rzeczy wielkich, bo gdyby to był taki zwyczajny człowiek i nie miał tych swoich różnych szaleństw, to w jaki sposób miałby wpaść na tak niesamowicie odkrywcze myśli? Bonka bakul Doroty Masuka, a Zimbabwe? Jaki to kraj? Gdzie leży? Aha, to was mam. No, na jaką literkę? Na literkę, kontynent na literkę A. Australia? Nie, nie, nie. Azja? Nie, proszę pana. Ameryka? Afryka? Niewiele już zostało, tak, Afryka, brawo, Brunku. Kiedy w zagadkowym studiu pojawia się Wojciech Mikołuszko, to... Proszę dokończyć to zdanie. Prawie zawsze jest o dinozaurach. I jeszcze można by powiedzieć był to... No, Brunku, zawsze, bo jeśli Wojciech Mikołuszko pojawia więcej się w studiu, to... Zwykle rozmawialiśmy, pamiętam, ostatnio rozmawialiśmy o dinozaurach. Jednak, słuchajcie, ja skończę to zdanie w taki sposób, dobrze? To po pierwsze, na pewno będzie ciekawie. Czy to się zgadza? Tak. A po drugie, poruszane tematy będą związane z czym? Z książką? Z czymś niezwykle fascynującym. Z przyrodą. I podanym w sposób łatwy i przyjemny. Fizyką. Czyli z nauką. Tak. Oj, dzień dobry Wojtku. Dzień witamy dobry. Cię serdecznie. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że spełnię te wymagania. czyli dobry wstęp. Żyli na tym świecie ludzie, którym niesamowicie dużo zawdzięczamy, którzy całe swoje życie poświęcili temu, abyśmy my dzisiaj mogli cieszyć się zdrowiem, prawda? Wiecie już, kogo mam na myśli? Pana, który wymyślił szczepionkę? Genialnych wynalazców. A ja wiem, na kim polega szczepionka. Było powiedziane tam w książce o wynalazkach na podstawie tego psa, który ma wściekliznę, jak cię ugryzie, to możesz mieć wściekliznę, ale jak się weźmie małą próbkę tego psa i wstrzyknie, to możesz zostać uleczony i uodporniony na wściekliznę. Bardzo piękna opowieść, tylko co to znaczy, jak weźmiesz małą próbkę psa? To doprecyzujemy sobie za no, moment. No ale strzykawką tak powiem. A, no właśnie. Tak, no ale ja chciałabym zacząć od czegoś takiego. Próbkę krwi, a nie próbkę psa. No ale to tak poetycko nawet zabrzmiało. Słuchajcie, złóżcie w całość to Vita, czyli życie, i grupa związków chemicznych, co się zowie amina. Amino? Ach, przestawiłam tylko dwa wyrazy i jest trudno. Panie Wojciechu drogi, chodzi nam o... Witaminę oczywiście. Kto wymyślił nazwę witamina? A Polak. Witaminy są popularne na całym świecie. Myślę, że wiecie o tym. I wszędzie na całym świecie używa się słowa witamina, które wymyślił Kazimierz Funk. Polak, który pracował w wielu miejscach na świecie. W czasie, kiedy się wychowywał, Polska była pod zaborem, mówi się, albo okupacją rosyjską. Tu nie można było w szkołach mówić po polsku. No i jego tata wysłał go najpierw do Szwajcarii, później jak Kazimierz dorósł, no to przeniósł się do Francji, do Niemiec, do Anglii, później do Stanów Zjednoczonych. Był takim obywatelem świata, ale zawsze się przyznawał do polskiego obywatelstwa i to on wymyślił nazwę witamina, która przyjęła się na całym świecie. Dzisiaj rozmawiamy pod hasłem nauka ratuje życie, co jest absolutną prawdą. Ale może teraz zapytam tak troszkę przewrotnie. Czy brązowy ryż, panowie, może być lekarstwem? Tak, no normalny ryż może. To zdrowe i przez to jakby no nie masz bakterii. No nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to zdrowe, jak to jesz, to masz trochę siły i te, no nie, jak to... Powiedziałeś normalny, to znaczy biały, tak? No. A to dobrze, że o tym powiedziałeś, ponieważ teraz będzie i o białym, i o brązowym, i także o tym, co z tego wynika. Tak, była taka choroba, nie wiem, czy słyszeliście, bo jest taka nazwa z jednego języka, którym się posługuje w odległym kraju w Indonezji, beriberi, w innych krajach inaczej nazywano, w Japonii kakke na przykład. Nikt nie wiedział, skąd się ta choroba bierze, a była bardzo poważna. Zaczynała się od takich obrzmienia nóg, paraliżu nóg, trudności z chodzeniem, później serce zaczynało boleć, puchło tułów, no i nawet niektórzy umierali. I szukano powodów, mnóstwo wymyślano, że jakieś bagna, że jakieś bakterie, bo już wtedy pojawiły się pomysły, że mogą choroby być wywoływane przez bakterie. A w tej Indonezji, która wówczas była zarządzana przez, była kolonią holenderską, pracował taki lekarz, Christian Eijkman, Holender. I on postanowił zbadać, co jest przyczyną tej beriberi. Naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi na nią chorowało i wielu umierało. I hodował kury w laboratorium i zauważył, że u części kur pojawia się właśnie objawy identyczne z chorobą beriberi u ludzi, a u części, jakim coś przeniósł w inne miejsce albo zmienił kucharza, te objawy znikały. I po pewnym czasie doszedł, że różnica była wyłącznie w diecie. Te kury, które chorowały, jadły biały ryż, który jest pozbawiony takiej delikatnej skórki, jest smaczniejszy, ludzie osłonki, go wolą. Tak? Takiej osłonki, takiej właśnie, która nadaje. Natomiast te, które zdrowiały, jadły brązowy ryż, pokryty właśnie tą delikatną skóreczką. Taką on prawie niewidoczna jest. On się tu dłużej gotuje, troszeczkę bardziej jest cierpki, szybciej się troszkę psuje i zwykle bogaci ludzie woleli jeść biały ryż. Natomiast się okazało, w ten sposób Christian Eijkman odkrył, jak wyleczyć z tej strasznej choroby beriberi, że wystarczy podać brązowy ryż, że w tej skórce kryje się coś, co ratuje przed tą chorobą. On jeszcze do końca tego nie nazwał, dopiero inni przejęli po nim badania, natomiast Eijkman był takim herosem, który rzeczywiście uratował dziesiątki tysięcy ludzi przed tą naprawdę niszczącą chorobą beriberi i później odkryto, że to jest to, co dziś nazywamy witaminą B1. I właściwie, bo choroba beriberi prawie nie istnieje dziś, bo naprawdę jest prosty sposób uleczenia. Te dziesiątki tysięcy ludzi, nawet niektórzy piszą do miliona, które na nią ciężko chorowało i umierało, miało bardzo proste rozwiązanie, ale trzeba było wielkiego lekarza, herosa nauki, który siedział kilka lat z tymi kurami, żeby odkryć, że rozwiązanie, wyleczenie z zasięgu ręki. Już Hipokrates mawiał, niech jedzenie będzie twoim lekarstwem. No to co? To może po cebulce? Podaję nie jak lubię zwykle. Cebulę, ale w kanapce. Książek też nie lubiłeś jeszcze jakiś czas temu, a teraz proszę czemu bardzo. Nie lubię? Książek nie lubiłeś. Zgadza się? Czytać? Ale zależy jaką. A, książki właśnie, lubię. Przekonujesz ale zależy się. Jakie. Ale posłuchaj, też zależy kto tę cebulkę poda, bo nam już za chwilę podają jak zwykle świetna Joasia Kołaczkowska z kabaretu Potem bądź kabaretu Hrabi. Owcza skóra, bo mam swoich tak jak gór, ponad setkę własnych skór. Ciepło mi, gdy ruszam w szlak, na patelni daje smak. I wie o tym każdy góral, z czego znana jest cebula. Górskie stawy. czosnkiem chętnie chodzę w tamy i już na maśle chór śpiewamy. Na patelnię sam mnie wciąga smak oraz aromat pstrąga. Razem w tańcu ja i rybka, brakuje tylko łusyka. Jestem cebulą celestyną, a cebulę z tego słyną, że gdy na plastry krąży. Panowie, oczy szczypią? Czego? Od cebuli? Od cebuli, tak. Ale tak czy nie? Nie. A, to nigdy widzę, że... Nie szczypiało cię nigdy. No widzę, że pani Joanna Kołaczkowska was oszczędziła. No a teraz, my was nie oszczędzimy, prawda, panie Wojtku? Wojciech Niekołuszko w naszym studiu. Jestem bezlitosny. Z tym uśmiechem gorzej serdecznym. Gorzej niż cebula. Aż jestem ciekawa. Może być takie zdjęcie właśnie... takiego, że pan jest pan uśmiechnięty z tą koszulką z wiewiórką i podpis. Dobrą konie. Wygadam moją piękną koszulkę z wiewiórką. Bo Wojtek na sercu dzisiaj nosi wiewiórkę, a ja opowiem wam o człowieku, który w swoim sercu nosił zgoła coś innego. Człowiek ten pochodził z bogatej rodziny szwedzkiego przemysłowca i właściciela dużej firmy budowlanej. Kiedy jego ojciec zaryzykował w interesach o jeden raz za dużo i zbankrutował, wyjechał za granicę. Tam zaczął wszystko od nowa. Odzyskał majątek i zanim po raz drugi wszystko stracił, dał swoim dzieciom staranne wykształcenie. Cenie. Tak trochę sprawdzam, czy słuchacie. Pobierał lekcje 5 języków, studiował poezję i literaturę i uczył się chemii, fizyki w najlepszych laboratoriach ówczesnej Europy i Ameryki. Z domu pamiętał rozmowy ojca ze współpracownikami o kruszeniu skał pod budowę dróg, tuneli i domów. W początkach XIX wieku było to zadanie bardzo trudne i czasochłonne. Kiedy więc dowiedział się o nowym materiale wybuchowym, nitroglicerynie... Dynamit. Świetnie. To był następny krok. Ten człowiek wymyślił dynamit. Alfred Nobel to jest? I ten człowiek... I wymyślił Nobla? Dużą cenę i wymyślił Nobla. Dużą cenę zapłacił za ten dynamit, za tą nitroglicerynę, ale o tym opowie już nam popularyzator nauki Wojciech Mikołusz. Tak, bo on planował, tak jak pani Kasia mówiła, ten dynamit wykorzystywać do kruszenia skał, natomiast jak ale wiecie... Ale ludzie uznali, hej, można tym wysadzać innych ludzi. Brawo, Brunko. Bez ogródek. Tak właśnie było. I historia opowiada, że jakby on na tym, Alfred Nobel, zarobił duże pieniądze i któregoś dnia zmarł jego brat, a gazety wówczas, może nie było internetu, więc zdarzało się, że myliły się, nie wiedziały, kto tak naprawdę umarł. Myślały, że umarł Alfred Nobel i w gazetach pojawiły się nagłówki, że umarł człowiek odpowiedzialny za śmierć tysięcy ludzi. To brzmiało dokładnie tak. Śmierć handlarza śmierci. I to tak ugodziło Alfreda Nobla, tak, że... Właśnie pomyślał, że jak umrze, zostanie zapamiętany jako handlarz śmierci, postanowił to zmienić. I wtedy ufundował nagrodę z kilku dziedzin dla wielkich odkrywców. I rzeczywiście połączył w sposób niesamowity. Dzięki temu ta nagroda dziś nawet jest bardzo wysoko, jest jakby dużo pieniędzy się dostaje, natomiast połączył kilka dziedzin, które normalnie w nagrodach się nie łączy, bo oprócz nagrody pokojowej, nagrody z literatury, były też 3 nagrody z nauk ścisłych i przyrodniczych, z fizyki, z chemii oraz z fizjologii i medycyny. No wbrew temu, co się mówi, z biologii na przykład nie ma nagrody, jest to medycyna bądź fizjologia, tak się dokładnie nazywa ta nagroda. Właśnie chciał, żeby pamiętano, ta nagroda upamiętniła jego imię i tak się stało. Dzisiaj, kiedy mówimy Nagroda Nobla, to już nie pamiętamy o handlarzu śmierci, tylko pamiętamy o tych setkach wspaniałych ludzi, którzy dostali nagrodę. Część oczywiście, jak to z nagrodami, część nie do końca słusznie, część pominięto, ale mnóstwo wspaniałych ludzi dostało za niewiarygodne odkrycia z medycyny, za przynoszenie pokoju na świecie, za wspaniałe dzieła literackie. Takie pomieszanie okazało się kluczem do sukcesu tej nagrody. No ja ciekawa jestem, czy odpowiecie mi na takie pytanie, dlaczego Nobel nie ustanowił nagrody z matematyki? Bo nie był matematykiem? Nie. Jeszcze jakiś pomysł? A, bo jak był mały, to nie lubił matematyki? Dlatego, że matematyka się rozdzielała na inne przedmioty, jak fizyka, chemia czy medycyna, bo w nich też jest sporo powody maszyny. Nie są intelektualno-logiczne, powody są sercowe. Otóż plotka głosi, że pewien znakomity matematyk w młodości odbił wynalazcy dynamitu dziewczynę, w której młody Alfred się zakochał. Pamiętliwy Nobel wolał nie ryzykować, że dawny rywal dostanie kiedyś jego nagrodę. I na wszelki wypadek wykreślił wszystkich matematyków z wyścigu o ten laur. No, ale matematyka też jest trudna. Tak. No tak. Ja myślę, że na pewnym etapie wszystko jest trudne. Panie Wojtku drogi. Natomiast pierwszą przyznaną w historii nagrodę Nobla z fizyki otrzymał za swoje odkrycie w roku 1901 niejaki Wilhelm Konrad Röntgen. Czy panowie słyszeli o tym Röntgen? Mm. Tak, prześwietlenie kości. No to posłużmy się... Kości, nie, prześwietlenie chyba raczej ciała, skóry, aby zobaczyć kości. No, tak. Posłużymy się znakomitą książką Marcina Jamkowskiego pod tytułem Odkrywcy, w której ta opowieść zaczyna się tak. Nazywał się Wilhelm Röntgen i wychował się w niemiecko-holenderskiej rodzinie. Nie był jednym z tych małych geniuszy, którzy nie wychodzą z biblioteki, jeśli nie przeczytają co najmniej kilku rozdziałów prac naukowych. Kochał przyrodę. Lubił włóczyć się po lasach i łąkach w okolicach domu, bo wtedy przychodziły mu do głowy najbardziej fantastyczne pomysły. I był też psotnikiem. Z powodu pewnego dowcipu, narysowanej karykatury nauczyciela, wyrzucono go nawet ze szkoły. A no właśnie, ale jednak gdzieś tam w końcu dostał się na uczelnię, zrobił doktorat, a kiedy został profesorem akademickim, uczył fizyki na kilku uniwersytetach w Niemczech. No i dokonał tego potężnego odkrycia. Tak. No w pewnym sensie zmienił kulę ziemską. Żeby odkrycia często, znaczy odkrycia zawsze są dokonywane przez osoby, które mają wiedzę i są przygotowane. Natomiast potrzebny czasem jest taki troszeczkę szczęścia, tylko trzeba je umieć wykorzystać. I to stało się udziałem Wilhelma Röntgena. On badał takie nowe promienie, które wtedy nazywano katodowymi, od nazwy lampy, która je wydzielała, już nie wnikając w szczegóły, ale te promienie nie sięgały daleko, tylko poza lampę kilka centymetrów, nie przechodziły przez karton, a w swoim laboratorium Röntgen owinął lampę czarnym papierem, zgasił światło i nagle zobaczył, że metod lampy zaświecił się jakiś ekran, kiedy go włączył, kiedy włączył lampę. Bardzo się temu zdziwił, uznał, że coś tu jest nie tak, bo te promienie nie powinny tam dotrzeć. To był metr, była zasłonięta tym czarnym kartonem, więc spróbował jeszcze raz, zwrócił na to uwagę i później okazało się, że oprócz tych promieni katodowych, które już wtedy były badane, już nie będę wchodził, co to jest tak, bo dzisiaj troszeczkę inaczej to nazywamy, odkrył tajemnicze promienie, które przenikają przez karton, sięgają dalej. Nazwał je promieniami X i w wielu językach do dziś noszą nazwę promieni X. Okazało się, że przenikają również przez ciało, choć nie do końca. To, co Brunko mówił, zatrzymują się na przykład na kości. I Röntgen wkrótce zauważył, że jak na przykład robił podłożył kliszę fotograficzną i rękę swojej żony, no to jakby nie widać było tego całego mięsa, czyli naczyń krwionośnych, mięśni i tak dalej. Natomiast ponieważ przez to przechodziły, promienie rentgenowskie. My po polsku nazywamy na cześć rentgena promieniami rentgenowskimi. Po angielsku się mówi promienie X. Natomiast zatrzymywały się na kości. Na kliszy fotograficznej pokazały się to, co było w środku, czyli kości. To było niesamowite odkrycie. Te zdjęcie do dziś można oglądać, nie wiem, w internecie, w książkach. To jest pierwsze zdjęcie rentgenowskie jego żony z pierścionkiem. Jeszcze pierścionek było widać. Natomiast to było o tyle przełomem, że oprócz fajnego odkrycia to się okazało, że dzięki temu bez przecinania skóry można zobaczyć na przykład, co się dzieje z kośćmi, jak są złamane, jak są pęknięte i wtedy odpowiednio je naprawić. Jakby dzięki temu... zarobił i więcej ludzi przeżyło. No on może i zarobił, to jeszcze nie od razu wynalazki przechodzą w pieniądze, choć oczywiście niech zarabiają wielcy wynalazcy na swoich wynalazkach. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli przy okazji ratują życie wielu ludziom, a właśnie wynalazek Röntgena do dziś zresztą ratuje, właśnie dzięki temu, że jeżeli wiemy choćby jak są uszkodzona kość, to można odpowiednio nastawić, założyć odpowiedni gips, nie trzeba przecinać. Kiedyś to był problem, po prostu ludzie rozrastały się kości krzywo po takich złamaniach i często to prowadziło do jakichś poważniejszych problemów, które bardzo się źle kończyły. Natomiast dzięki temu można było naprawdę naprawiać i wkrótce zresztą kilkanaście, znaczy Röntgen dostał w 1901 roku Nobla, 13 pierwszy rok przyznawania tej nagrody. Tak, 13 lat później wybuchła jedna z dwóch okropnych wojen na naszym terenie, czyli pierwsza wojna światowa. I wtedy okazało się, że wynalazek rentgena bardzo pomógł, bo właśnie na froncie żołnierzom rannym robiono prześwietlenia i robiła to między innymi polska badaczka, jeździła w takim samochodem, ona to wymyśliła, Maria Skłodowska-Curie. Też dzięki temu poprawnie wyleczono tysiące żołnierzy rannych na froncie. Maria Skłodowska-Curie, moi drodzy, nauczyła się czytać w wieku 4 lat. W dzieciństwie rozpoczęła także naukę kilku języków obcych i ostatecznie świetnie władała 5 z nich. Jako jedna z pierwszych kobiet na świecie zyskała prawo jazdy. Prawda? Dwa razy otrzymała tę nagrodę jako jedyna kobieta na świecie i to. Ale jest jedno ale. Tak. Ona jak dostawała tę Noble i miała tę nagrodę, to póki nie zmarł jej ukochany, to wpadł pod koła wozu. To oni myśleli, że ona tylko mu podaje herbatkę. Ja tak naprawdę pomagała mu i odkryła jakieś tam 2 pierwiastki. To no bo takie to były czasy, że kobieta no właściwie bardzo rzadko zajmowała się pracą badawczą, naukową. Julku. To ją dali do jakiegoś tam grona czegoś tam. Najsłynniejszych ludzi świata, ale dlatego również wyjechała Maria Curie-Skłodowska z Polski, która wówczas była pod zaborami, bo w Polsce kobiety nie mogły studiować. Wyjechała do Francji, do Paryża, dopiero tam miała szansę pokazać światu, jakim jest niewiarygodnym talentem. Mam też jedną ciekawostkę, że jak Maria i jej mąż Piotr odkrywali polon, to tylko oni dostali Nobla, tak naprawdę jeszcze pomagał im jeden pracownik, ale jego jakoś tam kompletnie wycięto i historia o nim całkowicie milczy. Moi drodzy, niezwykle interesujące jest to, że ci wielcy badacze byli również niezwykle skromnymi osobami w większości przypadków. Może nie wszyscy. Różnie bywało. No różnie, z Teslą było chyba inaczej, ale akurat z rentgenem było tak, że on był niezwykle skromny. I to, że te promienie nazywają się promieniami rentgena, no to dzięki przypadkowi. Wyobraźcie sobie, że miesiąc po pierwszym prześwietleniu rentgen opowiadał na zebraniu Towarzystwa Lekarskiego w Würzburgu o swoich dokonaniach. Jeden z najsłynniejszych lekarzy wstał i najstarszych i powiedział: proszę pana, jestem zachwycony, te promienie trzeba nazwać na cześć pana nazwiska. No i dlatego teraz w taki sposób właśnie to komunikujemy. Tak sobie myślę, moi drodzy, że można by o tych naukowcach mówić i mówić i to jest niewiarygodnie ciekawy temat, ale chciałabym teraz powiedzieć także o kimś, kto no, w tym świecie nauki nie funkcjonował, natomiast budował bardzo skomplikowane i do niczego nie służące maszyny i urządzenia. Hodował zaskrońce w pudełku, zaklinał kamienie i bez opamiętania mieszał chemiczne mikstury. Na szczęście też bez powodzenia próbował wysadzić w powietrze pewną łódzką kamienicę. Ale właśnie dzięki wielu swoim pasjom Julek, Julku, bo tak miał na imię, w końcu został poetą, czy Julian panowie Tuwim? Wiedzą? O właśnie, Julek Tuwim. O Juliana Tuwima chodzi, a teraz fanfary poproszę. Uwaga, uwaga, po raz pierwszy w historii studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej otwieramy scenę dla najmłodszych w ramach cyklicznych spotkań Zagadkowa Osiecka. Najpierw zaprosimy was do wzięcia udziału w audycji Zagadkowa Niedziela. To już za tydzień o 9:00. Rzecz jasna przy Myśliwieckiej. A po audycji zaprosimy na wystrzałowy, energetyczny, przepiękny dźwiękowo i wizualnie także, co ważne, koncert, który będzie zarazem premierą płyty pod tytułem Budyń Julka Tuwima. Po raz pierwszy Zagadkowa Niedziela z udziałem publiczności. Kto na scenie? Lider zespołu Pogodno Jacek Budyń-Szymkiewicz, Joanna Zawłocka, Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil. Być może także adoptowana córka Juliana Tuwima. To potwierdzenie uzyskamy niebawem. Audycja o 9:00, koncert zaraz potem o 10:00, a wszystko to niebawem. Mamy zaproszenia. Nie jest ich wiele, bo i studio imienia Agnieszki Osieckiej zbyt duże nie jest. Tym bardziej, jeżeli ktoś ma ochotę być razem z nami w tym wyjątkowym dla nas dniu, niechaj czym prędzej. Co robi? Przyjeżdża. Dzwoni? Dzwoni. Marek już przy zagadkowym telefonie czuwa. Dla przypomnienia numer telefonu? 22 i 7 trójek. A ta piosenka, która teraz zabrzmi, pochodzi z płyty Budyń Julka Tuwima i na pewno za tydzień usłyszymy ją tu w Trójce.